When I was born, the first words that I had heard were the words of Allah being whispered through my ear. And as I felt Allah's power in my soul, that day Islam took me in its fold. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče, ako to neće, Allahu poslaniće. Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد već je bilo kazivanja o tome šta je obaveza svakog muslimana da pozna i da primijeni u svome svakodnevnom životu. Na prvom mjestu rekli smo da je to znanje i to znanje o Allahu tebareke ve taala, njegovom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i o vjeri islamu sa dokazima. Zatim rad po tome znanju, zatim pozivanje u njega, zatim strpljivost, ustrajnost i izdržljivost na tome putu. To je sve sastavljeno u jednoj kuranskoj suri za koju je rekao imam Šafija da nije druga objavljena sura mimo ove bila bi dovoljna kao dokaz Allahu te bareke ve taala ljudima. A to je sura Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena, zaista su ljudi na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i rade dobra djela i međusobno se savjetuju u istini i međusobno se savjetuju u strpljenju. Spomenuli smo isto tako da imam Buharija jedno poglavlje naslovio riječima babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, poglavlje o znanju prije govora i rada. Onda je naveo kur'anski ajet fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. I znaj da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i moli za oprost svoga grijeha. Pored ovih obaveza koje smo spomenuli, bilo je govora o tome da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki da nauči tri temeljna pitanja i da radi po tome. Prvo pitanje je da nas je Allah tebareke ve taala stvorio i obskrbio i nije nas ostavio, već nam je poslao svoga poslanika, pa koga bude slijedio ući će u džennet, a komu bude nepokoran ući će u džehennem. Drugo pitanje je da Allah tebareke ve taala ne dozvoljava, Allah tebareke ve taala prezire širk bilo u čemu da mu se on čini. I treće, nakon što je bilo govora o širku i njegovim vrstama, treće je da je dužnost i obaveza onoga ko shvata ovo, onaj ko je pokoran Resulu sallallahu alaihi ve sellem i koji Allah tebareke ve taala uzima kao jednog jedinog neprikosnovenog gospodara, obožavajući samo njega uzvišenog, obaveza takvoga je da ne smije prijateljevati sa onima koji su neprijatelji Allah tebareke ve taala njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Isto tako bilo je govora o tome da se ova vjera naziva El Hanifije, što znači vjera koja je čista, bez natruna, koja je jasno odvojena od svih vidova i vrsta neispravnosti i netačnosti. Allah tebareke ve taala, rekli smo da nas je stvorio radi uzvišenog cilja, a to je ibadet njemu uzvišenom, A ibadet znači Allah tebareke ve ta'ala priznavati, prihvatati i raditi po tome da je On uzvišen tebareke ve ta'ala jedan jedini i da se samo njemu srca obraćaju i ljudi u potpunosti pokoravaju. Najveće što je naredio Allah tebareke ve ta'ala bio je tevhid i to je najveća naredba do sudnjega dana, a najveća zabrana jeste širk, na što su upozoravali svi Allahu tebareke ve ta'ala poslanici i vjerovjesnici. Ova vjera se gradi na tri čvrsta temelja i rekli smo da će čovjek prvo za njih biti pitan kada bude pitan u svome kaburu, a to je men rabbuk, ko je tvoj gospodar, zatim men nebijuk, ko je tvoj vjerovjesnik, i madinuk, šta je tvoja vjera. I svakome će ovo pitanje biti postavljeno u njegovom kaburu, s tim što će moći odgovoriti na njega samo oni koji su znali istinski odgovor na ovo, radeći i djelujući po ovome zašto će biti pitanje. Pa ćemo s Allahom tebareke ve ta'ala pomoći da jedno po jedno pitanje temeljito, koliko je u ljudskoj mogućnosti, obrazložimo i objasnimo. Na prvom mjestu, kada se postavi pitanje men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Gospodar u arapskom jeziku se kaže rab, a to u jezičkom značenju obuhvata pojam vlasti, pojam moći, pojam snage, pojam gospodarstva nad nečim. Naš gospodar je Allah tebareke ve ta'ala koji vlada nama i upravlja nama i u čijoj smo vlasti i moći. A isto tako u njegovoj vlasti i moći i gospodarstvu su svi svjetovi. A svijet ili svjetovi, to je sve mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Njemu samo ibadet tebareke ve ta'ala činimo i drugog gospodara mi ne imamo. Allah tebareke ve ta'ala na početku prve sure u Mushafu kaže nakon Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Pa nas Allah tebareke ve ta'ala uči i upozorava na ovo osnovno i temeljno značenje na početku svoje knjige Kur'an Kerim. Uči nas hvali i zahvali Allahu tebareke ve ta'ala i uči nas tome da je On jedini i neprikosnoveni gospodar koji vlada i upravlja svim. Rabbil alamin, gospodar svih svjetova. A svjetovi, to je sve mimo njega uzvišenog tebareke ve ta'ala. Dakle, gospodar svega. A mi smo svakako jedan dio toga velikog alema, jedan dio velikog toga svijeta i svih tih svjetova. Ovdje se postavlja pitanje, pošto je vjera islam utemeljena na jasnim i čvrstim dokazima. Šta je dokaz Allahovog tebareke ve ta'ala gospodarstva, njegove neograničene i neprikosnovene vlasti i moći i njegovog gospodarstva? Dokaz za to su Allahovi tebareke ve ta'ala ajeti i njegova stvorenja. Allah tebareke ve ta'ala među ljudima ima dvije vrste ajeta. Jedni su ajeti objavljeni, a drugi su ajeti stvoreni. Oni ajeti koji su objavljeni, to je njegov govor, Kur'an i Kerim, koji je sušta istina i koji upućuje pravom putu. Inna hadal Kur'ana jehdi lilleti hiya aqwam. Zaista ovaj Kur'an upućuje onome što je najbolje, najljepše, najispravnije, sve u najboljem smislu. Druga vrsta Allahovi tebareke ve ta'ala ajeta su stvoreni ajeti. To jeste ono što je Allah tebareke ve ta'ala stvorio. Od te vrste njegovih ajeta su noć i dan, sunce i mjesec. A od njegovih stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja. I sve što je na njima i sve što je između njih. O tome nam govori uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u kur'anskom ajetu: "Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar." Od njegovih ajeta su noć i dan i sunce i mjesec. La tesđudu li šemsi wala il kamer. Nemojte seždu činiti ni suncu ni mjesec. Wasđudu lillahi. Seždu činite samo Allahu. Alladhi khalaqahunna. Koji ih je stvorio. In kuntum iyyahu ta'budun. Ako samo njemu ibadet činite. To jeste stvorite svih ovih stvari i svih ovih stvorenja je Allah tebareke ve taala. I on je njihov gospodar, kao što je on uzvišeni tebareke ve taala gospodar svega stvorenoga. To je značenje tevhida u pogledu Allahovog tebareke ve taala rububijeta, to jeste njegovog gospodarstva. Isto tako uzvišeni Allah nam kaže: inna rabbakumullah, zaista je vaš gospodar Allah. U čemu se ogleda to njegovo gospodarstvo i ta njegova vlast i moć? Ogleda se u tome alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, koji je stvorio nebesa i zemlju. Kaže se nebesa u množini jer je sedam nebesa. Wal-ard, i zemlju, kao što se na drugim mjestima spominje, wa min al-ard mislahun, stvorio je sedam nebesa, a isto toliko zemalja. Fi sitati ayyamin, u sedam dana. Thumma istawa ala al-arsh, zatim se uzvisio nad aršom. A arš Allah tebareke ve taala, to je njegov uzvišeni i veličanstveni prijesto koji je iznad sedam nebesa i koji je nešto najveće što je Allah tebareke ve taala stvorio. Sva ova nebesa i zemlja što je na njima su kao jedna halka, kao jedan prsten. Kada bi se bacio u nepreglednu pustinju u pogledu Allahovog tebareke ve taala arša, njegovog prijestolja. Yughshi al-layla an-nahar, on prekriva noć. Yughshi al-layl, yatlubuhu hatifan, jedno za drugim se neprestano smjenjuje. Wash-shamsu wal-qamar, to jest smjenjuje se dan i noć. I sunce i mjesec. Wan-nujum, i zvijezde, musahharatim bi emri, sve je to podčinjeno njegovoj odredbi. Svim tim on uzvišeni tebareke ve taala upravlja. Ela lehul halku, zaista njemu pripada stvaranje, wal emr, i njemu samo pripada naredba, propisivanje i upravljanje svime. Tebareke Allahu rabbul alamin, neka je uzvišen Allah gospodar svih svjetova. Koliko danas ima ljudi koji nisu spoznali svoga gospodara, koji svoga gospodara vide u ovome ili u onome, koji su daleko odlutali od svoje čiste i izvorne fitre po kojoj ih je Allah tebareke ve taala stvorio. Mi vidimo ovce koji nemaju razuma, što koja kada osjeti opasnost, kada zagrmi i kada počnu munje sjevati, kada se nađu na otvorenom prostoru, šta rade? Dižu svoje glave i poglede ka nebu, vraćaju se svojoj prirodi. Koji je poučio tome i toj osnovi da se obraćaju svome gospodaru i stvoritelju Allahu tebareke ve taala? U kojoj školi su oni to učili? Koje su fakultete i doktorate oni postigli? Pa su to naučili. Vallahi, više su bliski toj fitri nego mnogi ljudi koji su odlutali od čiste i izvorne fitre na kojoj ih je Allah tebareke ve taala stvorio. Kome se i zašto se ruke dižu gore Allahu tebareke ve taala, koji spušta svoju milost, svoj rahmet onima koji ga mole i koji mu se obraćaju? Ovo je jedno od veoma važnih i temeljnih pitanja za svakog muslimana i za svakog čovjeka. A to je: ko je istinski tvoj gospodar? Ne samo u priči i teoriji, nego u praksi tvog života i svakodnevnice. Je li Allah tebareke ve taala tvoj istinski gospodar? To jeste kod tebe, jer on jeste gospodar, Rabbul alamin, gospodar svih svjetova. Ali jesi li ga ti prihvatio kao svoga gospodara? Ili ti držiš do njega kao svoga gospodara? Jesi li mu pokoran kao svome gospodara? Jesi li svjestan da je on tvoj gospodar? Da te je on stvorio? Da te on opskrbljuje? Da ti je on te barake vata'ala bliži od tvoje žile kucavice? A on je u isto vrijeme iznad sedam nebesa, iznad veličanstvenog arša, te baraka wa ta'ala. Onaj kom je ništa nije slično, niti mu je išta ravno. Jesi li svjestan da Allah, te baraka wa ta'ala, upravlja svim? Je li znaš da on uzvišeni daje i sreću i nesreću? Jesi li svjestan da on uzvišeni, te baraka wa ta'ala, određuje sve što je bilo i što će biti? Jesi li svjestan da je sve u njegovoj vlasti i u njegovoj moći i njegovome znanju? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا I nijedan list ne padne, a da on za njega ne zna. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Niti ima i jedan trun u tminama zemlje. وَلَا رَصْبٍ وَلَا يَابِسٍ Niti ima bilo šta da je mokro, niti da je suho, ništa da je živo, niti išta da je mrtvo, illa fi kitabim mubin, a da to nije u jasnoj knjizi. Je li musliman shvatio i prihvatio istinski ova značenja rububijeta, Allahovog tebareke ve ta'ala gospodarstva i njegove moći i njegove vlasti kod tebe? Kada se istinski to shvati, i namaz će zasigurno biti drugačiji. Jer ćeš biti svjesni kome na sejdu padaš, Allahu te bareke ve ta'ala. Onda se nećeš drugome, niti drugima ponižavati. Jer ti sa akidetom i sa ubjeđenjem u čisto gospodarstvo Allaha te bareke ve ta'ala imaš najveću snagu na dunjaluku sa Allahovom te baraka wa ta'ala dozvolom i pomoć. Jer tvoj oslonac je gospodar svih svjetova. Jer tvoja nada je Allah te baraka wa ta'ala. Jer tvoje pouzdanje je u gospodara svih svjetova. Da neko od ljudi, kažemo, ne bud primijenjen sa ogromnom razlikom, ima kontakt sa nekim od ovih dunjalučkih prolaznih, ograničenih vladara, uzeo bi, pa se ponosio i ljudima govori, ja se znam s tim i tim vladarom i on zna za me, mogu dobiti vizu kad god mi zatreba i državljanstvo i drugome srediti i ovo i ono. A taj dunjalučki vladar, vallahi billah, summat Allah, nema vlasti na svijetu. Kad mu dođe melek smrti, ne kaže neću. Ne kaže, spriječite ga vojske moje, da do mene ne dođe. Ne dajte mu da uđe. Koja je to vlast i kakva je to vlast čovjekova koji ne može sebi ni najmanje koristi donijeti istinske i temeljne koristi. Niti od sebe može bilo kakvu i najmanju štetu odagnati. Istinsku štetu koja mu dođe. Kaže Allah tebareke ve ta'ala: "Kul men yerzukukum min as-sama'i wal ard." Reci, govori upućen Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, odnosi se na sve one koji su shvatili ona četiri temelja, one četiri osnove, ona četiri vađiba i obaveze koje moramo izvršavati, a to je znanje. Da ponovimo znanje, i to znanje o Allahu tebareke ve ta'ala, znanje o njegovom poslaniku i znanje o Allahu tebareke ve ta'ala, vjerovini islamu sa dokazima. I ko radi po tome, i ko poziva u to, i ko je strpljiv na ezijetu i neprijatnostima koje ga stižu na tom pravom i ispravnom putu siratu mustakima. Jer na to su nailazili oni koji su bili bolji, a to su Allahovi vjerovjesnici i poslanici. Zar nisu bili proganjani? Zar nisu bili prozivani? Zar nisu hidžru morali činiti? Zar nisu bili ubijani i tako dalje? Na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Kaže uzvišeni: "Kul men yerzukukum min as-sama'i wal ard." Reci, ko vas obskrbljuje s neba i iz zemlje. Ko daje vam obskrbu s neba i obskrbu iz zemlje? Allah te bareke ve taala, uzvišeni i veličanstveni. Obskrba iz neba. Kako Allah uzvišeni daje kišu? Kada bi je uskratio ili kada je uskratio nekom, ko je taj koji im može zamijeniti tu kišu nečim drugim? Sve biva uništeno i opustošeno. Ko je taj da Allah se bareke ve ta'ala dadne poremećaj u ovoj atmosferi? Ko što su ljudi na nekim mjestima izazvali nered, pa je u atmosferi došlo do ozonske rupe, kako je nazivaju, i dolazi do zračenja i promjene klime na zemlji. Ko je taj koji može to zamijeniti i promijeniti mimo Allaha te bareke ve ta'ala? Ko je taj koji može sigurnost i bezbjednost u kosmosu dati? Inna Allahe yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. Zaista, Allah samo drži nebesa i zemlju u njihovom redu da ne skrenu sa svoga puta. وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. I dali smo da te zvijezde budu sredstvom za kamenovanje, za spaljivanje šejtana, koji prisluškuju govor el-mele'u l-e'ala, veličanstvenog društva, to jeste meleka, koji zapisuju el-qada wal-qadr, ono što Allah tebareke ve ta'ala određuje iznad sedam nebesa, šta će se desiti. To šeitani prisluškuju i hoće da znaju gajb, to jeste ono što će biti u budućnosti. Pa kada to pokušaju, Allah tebareke ve ta'ala na njih spušta užarena tjelesa koja ih spale i ubiju. Ili treća korist zvijezda jeste li tehte dubi, da se orijentišete prema njim. Kako je to Allah tebareke ve ta'ala dao? U tminama, kada se nađete na kopnu i na moru, ne znate kuda ćete i gdje ćete ići, Allah tebareke ve ta'ala vam je pokazao putokaz na nebu koji se ne mijenja, koji ljudi ne mogu makar htjeli i željeli ni milimetar pomjeriti. Kada svi ovi putokazi na dunjaluku, na zemlji nestanu, kreni tim putokazom kako ti je Allah tebareke ve ta'ala pokazao, doći ćeš na način samo. Doći ćeš na svoje odredište. Nećeš zalutati. Koliko Allah samo znaje udaljenost između zemlje i tih zvijezda, a Allah ih drži pod kontrolom i upravlja njima. Je li čovjek toga svjestan ili je li Allahu tebareke ve ta'ala na tome zahvalan? وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ. I pravo je rekao, iako je lažo prokleti šeitan, ali je u tome وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Imao je u svom mišljenju pogledu ljudi i pravo. فَتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Pa su ga većina slijedili i slijede toga prokletog šeitana. Osim male skupine mumina koja ga neće slijediti. Ali većina ljudi slijedi toga šeitana. Rekao je Allahu tebareke ve ta'ala, to nam uzvišeni spominje u Kur'anu Kerimu, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. I većinu njih ti nećeš naći da si zahvalni. Wallahi. Čovjek što više ima, sve više zaboravlja na šukr, na zahvalnost, zaboravlja da bude zahvalan Allahu tebareke ve ta'ala. Današnji puno imaju više. Zapravo, imaju ono o čemu stariji nisu ili nisu ni sanjali. I nisu ni vidjeli to. Je li više šukra? Je li više zahvalnosti Allahu tebareke ve ta'ala danas ili prije? Više prije bilo. Jer Allah uzvišeni zna čovjeka i kaže kella innal insana la yatgha. Nije kao što oni misle. Zaista čovjek osili se, prelazi granice dozvoljenog. Er ra'ahu stagna, kad vidi sebe, kad se osjeti neovisnim od drugih. Misli, innama utituhu ala ilmin indi. To sam ja dobio samo svojom sposobnošću, ko što mnogi kažu. To sam ja samo sa svojih 5 ili 10 prsta zaradio. Jesi li zahvalio Allahu tebareke ve ta'ala, koji ti je dao snagu, koji ti je dao sposobnost, koji ti je dao mogućnost da radiš i zaradiš? Jesi li mu zahvalan ili nisi? Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala, kul men je rzukukum, reci ko vas obskrbljuje, min semai, iz neba, wal ard, i iz zemlje, i u zemlji, i na zemlji. Allahu ekber. Koliko Allahove tebareke ve ta'ala obskrbe ima, da i ne možemo ni pobrojati. Koliko vrsta voća. Vi danas vidite voća koje nikad prije u životu niste vidjeli. I kažete, zar i to ima i ovo se jede. Koliko tih čuda u Allahovom davaju i stvaraju ima, da ne možeš ih ni pobrojati, a kamoli šukur na to ne učini. Ali razlika između onoga koji se trudi i onoga koji je nemaran. Emen jebliku sem'a wal ebsar. Ko je taj koji vlada? U čijoj vlasti je vaš sluh i vaš vid? Da Allah tebareke ve ta'ala nekome uzme njegov sluh ili uzme njegov vid ili oba dvoje. Ili nešto drugo od svojih blagodara. I svi se učenjaci i naučnici na svijetu sakupe da tome čovjeku vrate njegov sluh i vid. Ako Allah tebareke ve ta'ala ne dadne i ne dozvoli, neće to biti ustavljeno. Konstatuju ljudi samo nakon istraživanja, sve kaže u redu. Samo ima negdje u mozgu, nema kontakta. Prekid negdje. A sve ostalo u redu. Samo nema kontakta negdje u mozgu. Pa uspostavite taj kontakt. Kaže, ne može. To nismo ustali. Priznaju svoju nemoć. Ali mnogi neće da priznaju Allahovu svemoć. I njegovu vlast. I da mu se pokore. I da mu budu poslušni. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ. Ili ko je taj? I ko je taj koji izvodi živog iz mrtvog? Šta si i gdje si bio prije tvog dolaska na dunjalu? Bio si jedan dio, bio si jedan komad mesa u kome nema života. Pa je Allah tebareke ve ta'ala dao da se u tebe udahne duša kojom si postao živ, a bio si mrtav. وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ. I izvodi mrtvog iz živog. Uzima dušu kada i kome hoće. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. I ko je taj koji svim upravlja? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Reći će ti, Allahov vjerovjesniče, Allah je taj. Ko će ti reći to, Allahov vjerovjesniče? Reći će ti mušrici toga vremena. Priznavali su da je to jedino Allah tebareke ve ta'ala koji vlada i upravlja tim. Ali nisu htjeli jedino njemu da se pokore. I zato su bili mušrici. Doći im današnje kad pitamo ko tim vlada, reći će vlada ovaj i vlada onaj i upravlja ovaj i upravlja onaj. Što se pokazuje suprotno onome što ljudi misle. A to je, ljudi misle da što više napreduju u nauci, što više vrijeme prolazi, što više imaju iskustva, da nema više mogućnosti za idolopoklonstvo, idolatriju i tako dalje. Doći im činjenice da je širk, idolatrija i idolopoklonstvo što više vrijeme odmiče i što ljudi više imaju iskustva i znanja u dunjaluku veća nego što je prije ta idolatrija bila. Jer današnji što rade, nisu radili priješnji. Uvijek je prije da ste upitali ko svim ovim upravlja, rekli bi Allah. Iz ovoga se zaključuje vrlo jasno da je gospodar, i to Allah te barak je ta'ala i niko drugi, neprikosnoveni gospodar, vladar svega i onaj koji ima neograničenu moć i najbolja svojstva i najljepša imena. Allah te barak je ta'ala da je on taj koji zaslužuje da mu se ibadet čini, da mu se pokorava i da se vjeruje. Allah tebareke ve taala kaže u Kur'an Kerimu u prvoj naredbi na koju nailazimo kada od početka Kur'ana učimo, od Fatihe pa sura Bekar, prva naredba u Mushaf, ne kažemo prva naredba po objavi prva naredba je učiti. I to smo spomenuli, da je prva obaveza znanje čovjeka. Jer ako oni svjedoče la ilaha illallah i 100 puta uči la ilaha illallah i 1000 puta uči la ilaha illallah, a ne zna šta to znači i radi suprotno tome na što ukazuje la ilaha illallah, ništa mu to neće koristiti. Dakle, znanje mora biti. Vjerovanje mora biti sa znanjem, a nikako slijepim slijeđenjem i nasljedstvom oponašanjem drugih. Prva naredba u mushafu na koju nailazimo učeći ga jeste Allah te bareke ve taala ejuhen nasu, o ljudi, ubudu rabbekum, ibadet činite gospodaru svome. Pogledajte kako je ovo dvoje povezano. Ibadet činite kome? Čovjek je naklonjen tome, to je njegova fitra da čini ibadet. I fitra je njegova, čista priroda da čini ibadet svome gospodaru Allahu te bareke ve taala. I da se dijete ostavi bez spoljašnjih uticaja, vidjeli biste to fitru. Na jednom mjestu su to isprobali naučiti. I pustili su dijete da bude u toj čistoj fitri, u toj čistoj vjeri Allaha te bareke ve taala od svoga rođenja. Nisu mu davali nikakve dodatne podatke sa strane. I pustili su dijete napolje. Pustili su ga u prirodu. Znate li šta je prvo dijete reklo? Prvo što je progovorilo, reklo je: ko je stvorio nebo? Ko je stvorio zemlju? Pogledajte kako se svojoj fitri vraća i osnovi. Traži svoga gospodara Allaha te bareke ve taala. Jer u njegovom odgoju nije bilo natruna i dodataka sa strane. U'budu rabbekum, ibadet činite gospodaru svome. Alladhi khalaqakum, koji vas je stvorio. Walladhina min qablikum, a i one prije vas. La'allakum tattaqun, kako biste bili bogobojazni. Šta znači bogobojazni? To su mutekije. A ko su mutekije? Oni koji rade po onome što je naređeno i klone se onoga što je zabranjeno. To su mutekije. Kao da ideš, kao što kaže Omer radijallahu anhu, ideš po nekoj zemlji koja je puna crnja, pa gledaš gdje ćeš stati svojom nogom, da ne staneš na trn, da se ne uvodeš. E to je takva. Ideš kroz život i paziš se da se negdje ne ogriješiš. Da takav grijeh ne učiniš. A ako ga učiniš, odmah se vraćaš tobe i istikva činiš. Da biste bili bogobojazni. Ellezi ja'ala lakumul arda firasha, onaj koji vam je učinio zemlju prostirkom, to jeste pogodnom za vaš život. Was-samaa'a bina'a, i nebo zdanjem. Šta je zdanje? Kao što kažemo neka zgrada. Zdanje. A šta znači zgrada i zdanje? To je ono što te čuva. Allah te bareke ve taala je tako stvorio nebo da bude zaštita ljudima koji borave na zemlji. od ovih padalica, od raznih zračenja iz kozmosa, od raznih štetnih materija koje dospijevaju do te atmosfere. Allah je to učinio zaštitom zemlji i čovjeku koji živi na njoj. Subhanallah. Koji su ovo ajeti, koji su ovo veličanstveni dokazi? Za onoga koji razboritosti i razuma ima. A oni koji razboritosti i razuma nemaju. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ makar im došli svi ajeti. حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ sve dok im ne dođe bolna kazna. Oni neće primati. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ispustio je s neba kišu. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ pa vam je izveo njom, to jeste tom vodom i kišom, raznovrsne plodove kao obskrbu vama. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ i ne činite Allahu ravnog bilo koga ili ravnim bilo koga. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ a vi ste svjesni istine i činjenice da je Allah tebareke ve ta'ala jedini gospodar i da on svim vlada i upravlja i da on jedino zaslužuje da mu se pokorava i da mu se ibadet čini. Ovo su ti ajet, ovo su ti hadis mimo koji druge Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem nije poučavao ili mimo koji drugi mimo Allahove knjige i objave vahja u sunnetu nije poučavao Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem. Ovo me je učio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svoja sahabe. I ovim su oni izgrađivali i uvećavali svoj iman. Tako da su bili svjesni ove činjenice i ove stvarnosti u svakom trenutku svoga života. Što se ogledalo u njihovoj neprikosnovenoj pokornosti i ljubavi prema Allahu tebareke ve taala i njegovoj vjeri. Poznati islamski učenjak i komentator Kur'ana Mufessir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kaže: "El khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqu lil-ibad." Stvoritelj svih ovih stvari zaslužuje da mu se ibadet čini. To jeste niko drugi mimo njega uzvišenog ili uz njega uzvišenog. Em halaku ke halkihi, jesu li neki drugi stvorili nešto kao što je on stvorio? Wallahi, drugi ništa nisu stvorili. A kamoli da stvore nešto? Veliki je broj ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala koje nam je on uzvišeni naredio. Od toga jeste iman, vjerovanje, jeste islam, pokornost i rad po tome vjerovanju, jeste ihsan, dobročinstvo, to jeste potpuna predanost i itqan, to jeste savršenstvo s Allahom tebareke ve ta'ala, sa njegovom pomoći u tome ibadetu. Od toga je dova, od toga je strah, od Allaha tebareke ve ta'ala, nada u njega, oslanjanje na njega uzvišenog. Od toga je želja za onim što je kod njega uzvišenog. Od toga je strah od onoga što je kod njega uzvišenog. Od toga je strahopoštovanje i skrušenost. Od toga je predanost. Od toga je traženje pomoći. Od toga je traženje utočišta i zaštite kod njega uzvišenog. Od toga je traženje spasa. Od toga je prinošenje žrtve samo njemu uzvišenog. Od toga je nezr ili zavjet samo njemu uzvišenom. I mnogi drugi ibadeti koji naredi uzvišeni Allah tebareke ve taala i sve njih dužan je čovjek činiti samo i isključivo Allahu tebareke ve taala. Već smo spomenuli kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže: "Wa innal masajida lillahi." I mesdžidi, to jeste džamije, mjesta gdje se Allahu ibadet čini i na seđdu pada, to Allahu pripada. To se pravi i uspostavlja u ime Allaha. Fela ted'u ma'allahi ahada. I nemojte uz Allaha nikoga drugoga moliti. Ni od koga drugoga očekivati. Nemojte nikome drugome dovu svoju upućivati. Tako da bilo ko da dovu učini, obraća se u dovi nekome, mimo ili uz Allaha tebareke ve teala, ili bilo koji od ibadeta učini nekome mimo ili uz Allaha tebareke ve teala, takav je mušrik i nevjernik, da nas Allah tebareke ve teala sve sačuva toga. Učiniti ibadet nekome drugome mimo Allaha ili nekome drugome uz Allaha tebareke ve teala, to je širk, najveći i najgori grijeh i najveća opasnost za svakoga. Allah tebareke ve teala kaže: "Waman yad'u ma'allahi ilahan akhar." A ko moli drugo božanstvo uz Allaha? Zar ima drugo božanstvo uz Allaha? Odgovor je: imaju lažna božanstva. Jedino istinsko božanstvo jeste Allah tebareke ve teala, a sve drugo što se obožava mimo njega, to su lažna božanstva. I zato kažemo: la ma'bude bi haqqin illa Allah. Nema onoga koji je obožavan ili koji se obožava s pravom, to jeste da zaslužuje ibadet, osim Allah tebareke ve teala. To je značenje la ilaha illa Allah. Nema drugog Boga, to jeste nema istinskog Boga mimo Allah tebareke ve teala. A sve drugo što se obožava mimo ili uz njega Allah tebareke ve teala, sve su to lažna božanstva. Ko moli drugog Boga uz Allah, to jeste onaj koga moliš, kome dovu upućuješ, to je tvoje božanstvo. Pa ako moliš nekoga u stvarima za koje se moli samo Allah tebareke ve teala, u tome slučaju uzeo si toga za svoje božanstvo uz Allaha tebareke ve teala. Kao što se dešava kod kršćana koji uzimaju posrednike između sebe i Allaha tebareke ve teala, pa njihovi sveštenici postavljaju se u tu poziciju da navodno opraštaju grije. Allah tebareke ve teala kaže: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Ko je taj koji oprašta grije osim samo Allah tebareke ve teala? Ili oni koji gledaju u svojim evlijama, u svojim dobrim, a Allah tebareke ve teala će suditi i presuditi ljudima, i on zna svačiji nijet i potom će presuditi ljudima. Oni koji traže posrednike do Allaha preko evlija ili bilo koga drugog. La burhane lehu bihi. Zašto nemaju dokaza od Allaha? Fa innama hisabuhu inda rabbi. Račun za takvog je kod njegovog gospodara. Innahu la yuflihul kafirun. Zaista neće uspjeti nevjernici. Zatim kaže Allah tebareke ve teala: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I kaže vaš gospodar: molite me, ja ću vam se odazvati. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Oni koji se ohole da ne čine moj ibadet ili meni ibadet, se يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ući će u džehennem poniženi. Imamo slučajeva gdje su napravile turbete i dođe se masus kod tih turbeta, ne bi li se na tim mjestima dobio bereket? A ko je taj koji daje bereket? I ko je taj koji upravlja svim? Ko je taj koji sve čuje i sve vidi? To je Allah tebareke ve teala. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. A ko je na većoj zabludi od onoga koji moli nekoga mimo Allaha? Men la jeste džibe lehu ila jevmil qiyame. onoga koji mu se nikad neće odazvat do kijametskog dana. وهم عن دعائهم غافلون, koji su nemarni, uopšte ne znaju da ih ovi mole. وإذا حشر الناس, a kad budu ljudi proživljeni, كانوا لهم أعداء, oni će im biti najveći protivnici. وكانوا بعبادتهم كافرين, i nijekat će to što su im ovi ibadet činili. Pogledajte, masu se dolazi. Ima slučajeva gdje se čak i ti mrtvi mole da im usliše dove neuzubrna. A ko je taj koji uslišava dove? Emmen yujibul muttarra iza da'a. Ko je taj koji se odaziva nevoljniku kada mu se obrati? Wa yakshifu su. I ko je taj koji otklanja nedače? وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, i čini vas da smjenjujete jedni druge na zemlji, jedni se rađaju, drugi umiru. E ilahum ma'a Allah, ili to neki drugi Bog uz Allah? Ne'uzu billah, nije nikako i nije nipošto i ne može da bude. I kaže Allah tebareke ve ta'ala, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, i nemojte se njih bojati, već se samo mene bojte, ako ste vjernici. Što znači, ako se neko boji nekoga, kao što se boji Allaha tebareke ve ta'ala, ili se boji nekoga više nego što se boji Allaha tebareke ve ta'ala, to je čisti širk. Jer Allah tebareke ve ta'ala se, od njega se najviše čovjek mora bojati. I kaže, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, i ko se nada susretu sa gospodarem svojim. Dakle, nada. Ko ima nadu u nešto, kao što ima nadu kod Allaha i u Allah. Ili ima nadu u nešto više nego što ima nadu Allaha ili nadu kod Allaha. Takav širk čini Allahu tebareke ve ta'ala. Ako ima nadu u dunjaluk, ako ima nadu u svoju djecu, ako ima nadu u položaj, ako ima nadu u svoje znanje i sposobnost ili u bilo šta drugo, kao što ima nadu Allah, ili ne daj Bože šveću, isto tako, to je širka Allah te bareke ve ta'ala. To se mora poznavati. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, ko ima nadu u susret sa svojim gospodarem neka čini dobra djela, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, i neka u ibadetu gospodaru svome nikoga ne pridružuje. Zatim, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, i na Allaha se oslonite, ne na drugoga, ne na nešto drugo, ako ste vjerni. To jeste samo na Allaha. Ako je tvoj tevekul na nešto kao što je na Allaha ili veći nego što je u Allaha, to je širk neuzubillah. Tvoj tevekul mora da bude u Allah, na Allaha tebareke ve ta'ala, i najviše u njega da se pouzdaš i na njega osloniš. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ko se osloni istinski na Allaha, on mu je dovoljan. I kaže uzvišeni, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, opisujući iskrene mumine i ispravne vjernike, kaže, oni su se natjecali u dobrima. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, i molili nas iz nade i straha. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, i nama su bili skrušeni, puni straha poštovanja. I kaže, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, i nemojte strahovat od nekoga, već od mene strahujte. Jer čija kazna može biti kao što je Allahova tebareke ve ta'ala? Zar Faraon nije rekao, وَلَا تَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابَ وَأَبْقَى, kada su njegovi čarobnjaci na seždu Allahu tebareke ve ta'ala pali, kada im se istina jasno pokazala i rekli, amenna bi rabbil alamin, vjerujemo u gospodara svih svjetova, Rabbi Musa wa Harun, u gospodara Musa ovog i Harunov. Pa im je zaprijetio Faraon i rekao im između ostalog, وَلَا تَعْلَمُنَّ i značete, vidjet ćete, okusit ćete, iskusit ćete. Ejuna ešeddu, koje od nas žešće azaben, azaba, ko više kažnjava, wa ebka i trajnije gazaba. Znate li šta su mu odgovorili po svojoj fitri ti čarobnjaci do skora, do par minuta? Odgovorili su mu, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. Nećemo ti dati prednost nad onim što nam je došlo od jasnih ajeta i dokaza. Jesu li to rekli mnogobrojni današnji, ovi ili oni, kad im je Allah pokazao istinu, za koju u mnogome mnogi nisu mogli ni čut ni pročitati u prošlosti. Ali kada je mnogima ova istina došla i kad su je čuli, nisu rekli, nećemo pretpostaviti svoj položaj, nećemo pretpostaviti svoj ugled među ljudima, nećemo pretpostaviti sigurnost privremenu među ljudima. Nisu to rekli, nego su rekli, ovi novi koji hoće po nekoj drugoj vjeri da rade, kojoj to drugoj vjeri da radi i kakvoj to drugoj vjeri da radi? Jel to vjera mimo kitaba? Jel to vjera mimo sunneta? Pogledajte te doskora čarobnjake koji su bili u službi faraona, kako sada kad su se vratili svojoj fitri za par minuta daje postaju i te kakve daje da pred faraona dolazi, a najveći šehid je onaj koji dođe pred vladara nepravednika i kaže mu hak i kaže mu istinu. Danas mnogi, kada daje, kada alim progovori istinu, mnogi skoče protiv njega. U odbranu tih vladara ili u odbranu ovi ili u odbranu oni. Da bi sebe zaštitili i sebe sačuvali. Da bi bili bezbjedni od ljudi. Ali ne znaju jadnici da time gube bezbjednost kod Rabbul Alamina, gospodara svih svjetova. Rekli su, lenno osirake, nećemo ti dati prednost. A doskora domalo su rekli, e inna lena le eđrem in kunna lahrul galibin. Hoćemo li mi imati nagradu, govorili su faraonu. Ako mi pobjedimo, kale neam, reče im faraon, sigurno, hoćete. Va innekum idele minel mukarrebin. I vi ćete tada sigurno meni biti bliski. Uzame ćete biti. I nagrade, i položaj, i sve ono što danas mnogi žele i čega se obje ručke zapravo i nogama i rukama drže i prihvatili. I zbog čega daju i prodaju svoju vjeru. Jer nam kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Abu Davud, da će doći vrijeme, yusbihu ar-rajulu mu'minan, da će čovjek osvanut mu'min, musliman, vjernik, wa yumsi kafir, a obrknut kao nevjernik. Yumsi mu'min, obrknut kao vjernik, wa yusbihu kafir, a osvanut kao nevjernik. Pa pitaju ashabi Allahu poslanice, kako, zbog čega? Šta se to dešava? A on kaže, je bi'u dinehu bi'aradi mine dunija. Prodaje svoju vjeru za neku neznatnu dunjalučku korist. Wallahi, kad ti se cijeli dunjaluk dao, da vladaš njime i upravljaš. I sve što je na njemu, sve je to aradun hayati dunija. Sve je to neznatna dunjalučka korist. Ništa ne vrijedi. Ne kažem da nešta vrijedi, nego ništa ne vrijedi. Jer drugi hadis Resula s.a.v. kaže, لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه da cijeli dunjaluk vrijedi kod Allah koliko krilo mušice. Jedna mušica proleti ti je uvatiš. Hoćeš ikome na dunjaluk odgovarati? Koja je vrijednost toga? Smeta ti pa si je uklonio. Koja je vrijednost? te muse da vrijedi ovaj cijeli dunjal kod Allaha koliko krilo mušice ma seha minha kafiran šurbetama, ne bi napojio nevjernika ni gutljajem vode. Ali pošto ne vrijedi dunjal kod Allaha nikoliko krilo mušice, onda daje ti nevjernicima. Da što više zarade griha i što više ogreznu u džehennemu. Jer ko što imaju deređat stepenovi u džennetu, tako imaju deređat stepenovi, ali najniže. U džennetu je najniže, a u džehennemu su najniže stepenovi. Pa što je gori, bit će niže dole. وَالَّذِي فَطَرَنَا, tako nam onoga koji nas je stvorio, pogledajte daje, فَقْضِ مَا أَنْتَقَالَ, pogledajte što kaže tome faraonu, nije to danas da nedostaje znanje, nego nema junaka koje je majka rodila, da kaže u ime Allaha tebareke ve ta'ala istinu, i da se toga ne boji, فَقْضِ مَا أَنْتَقَالَ, kažu mu, sudi kako god ti hoćeš, إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, ti samo sudiš na ovom dunjalučkom svijetu. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا, mi smo povjerovali gospodara našeg. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, da nam oprosti naše grijehe. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, i ono na što si nas prisilio da radimo od sihra i čarolija. وَاللَّهُ خَيْرٌ, a Allah je bolji. وَأَبْقَى, i on je trajniji, to jeste Allah i vječan. I to su im bile zadnje riječi. I razapeo ih je faraon na palmi na sabla, a otišle su njihove duše u džennet i ništa izgubili nisu od ovoga dunjalka. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, i ne pomisli da oni koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi, bel ahyaun, ne nego su oni živi, vi niste živi. To jeste vaš taj život koji živite, dunjalučki, nije to život, ono je pravi život. Vaš život u poređenju sa njihovim životom nije ništa. Bel ahyaun, ne nego su oni živi, inde rabbihim yurzaqun, kod gospodara svoga oni primaju obskrbu. Na dva načina, braćo drage sestre. Jedan način, obskrba koja im je davana na dunjaluku nastavlja im se davati i poslije šehadeta. Ali to je posebna obskrba, samo su imena ista. Da jedan grob bude donesen iz dženneta na dunjaluk, jeli bi stanovnici dunjaluka dok je ovoga svijeta. Jedan groz samo. Zove se groz. Ali zove se samo groz. Samo je u tome poređenje u imenu. I drugo, nastavljaju im se pisati dobra djela koja su do tada radili. I namazi, i posti, i badeti, i sve ostalo. Šta su izgubili? Vallahi, riješili se samo dunjalučkih okova. Kutarisali se, otišli Allahu u bolje i efdalni. Dakle, i to je ibadet. Kod toga smo pitanja stali. Nekada Allah s.a. dadne priliku, kada se nađeš u određenom mjestu, da možeš objasniti neke stvari s Allahom t.a. pomoći njegovom voljom, što se ne može na drugom mjestu. I kada se čovjek nađe u određenom društvu, isto tako, Allah te bareke ve taala olakša i pomogne da se neke stvari mogu objasniti što se ne mogu na drugom mjestu. A bez ikakve sumnje, meleki Allahovi te bareke ve taala prisustvuju međusima, to jeste skupovima gdje se spominje Allahovi te bareke ve taala ime, svakako po sunnetu ispravno, gdje se tumači Allahovi te bareke ve taala ajeti, gdje se uči. Fela takhshawhum wakhshawni, i nemojte strahovati od njih, strahujte od mene, Allah tebareke ve taala kaže. I kaže: "Wa anibu ila rabbikum", i budite predani gospodaru svome. "Wa eslimu lehu", i predajte mu se u potpunosti. I kaže: "Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in", samo tebi ibadet činimo Allahu i samo od tebe pomoć tražimo. kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ili sta'ante fasta'in billah, kad tražiš pomoć, traži pomoć od Allaha. Zatim kaže uzvišeni kul e'udhu bi rabbin nas, reci tražim utočište, tražim zaštitu od koga? Od svega, ali kod koga? Kod Allaha tebareke ve ta'ala. Tražim zaštitu bi rabbin nas, gospodarem svih ljudi. Iste staghisuna rabbakum fastajaba lakum. Kada ste tražili spas i pomoć od gospodara svoga, pa vam je on pomogao. Ovdje je govor o bitci na Bedru. Kada su se muslimani našli u vrlo teškoj situaciji, obratili se Allahu tebareke ve ta'ala i on im je poslao svoju pomoć i dao im pobjedu. Zatim, sve što čovjek radi na ovome svijetu, svaka radnja, svaka djelatnost u ime Allaha tebareke ve ta'ala da bude, kao što kaže uzvišeni, kul inna salati, reci, zaista, moj namaz, wa nusuki i moji obredi, od čega je i prinošenje žrtve i kurbana, wa mahyaya i moj cjelokupni život, wa mamati i moja smrt, lillahi rabbil alamin, pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova, la sharika lahu, nema njemu sličnoga niti ravnoga, wa bidhalika umirtu, wa ana awwalul muslimin, to mi je naređeno, ja sam prvi musliman. Još je mnogo ibadeta koji su propisani ovom Allahom tebareke ve ta'ala vjerom, još ćemo samo ovaj spomenuti, a to je zebh, to je da čovjek kurban čini samo u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Ako zakolje kurban nekome drugom, to je širk Allahu tebareke ve ta'ala. Ovo da objasnimo, ne mislimo pod ovim da zakolješ kurban u ime Allaha za nekog svoga, to nije. Nego da zakolješ u ime nekoga drugoga. Umjesto da kažeš bismillah u ime Allaha, da kažeš u ime toga i toga džina ili šeitana ili šeha ili evlije ili meleka ili ne znam koga drugoga. Dakle, spominjanje nečijeg drugoga imena prilikom klanja. Jer se koji je u ime Allaha tebareke ve ta'ala i žrtva i kurban prinosi samo njemu. Resulullah s.a.v. kaže la'ana Allahu men zabaha li ghayrillah. Prokleo Allah onoga ko koji nekom drugom mimo u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Dakle, ko koji u ime nekog drugog, ko spominje ime nekoga drugoga mimo Allaha tebareke ve ta'ala prilikom klanjanja. Isto je tako slučaj i sa onim što se čovjek zavjetuje. Ako mi Allah tebareke ve ta'ala to dadne, ja ću učiniti to i to. U osnovi pokuđeno je da se čovjek zavjetuje. Jer čovjek time preuzima na sebe obavezu, a zasigurno da ništa neće Allah tebareke ve ta'ala kader promijeniti. To jest, ako mi Allah dadne to i to, ja ću učiniti to i to dobro djelo. Dakle, u osnovi pokuđeno je da čovjek čini zavjet, a ako ga već učini, onda ga mora izvršiti. Postaje mu taj zavjet obavezni, osim ako se radi o zavjetu koji je haram i koji je neutemeljen, onda ga neće učiniti, kao što je rekla jedna žena za devu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja ju je dovela kada se izgubila, rekla je, ja sam se zavjetovala da ću je zaklati. Dakle, ne možeš se zavjetovati u tuđem imetku. Ne možeš se zavjetovati u tuđem imetku i ne možeš se zavjetovati u nečemu što nije u tvojoj vlasti i ne možeš se zavjetovati nečim što je neispravno. Dakle, bilo koji ibadet mora biti samo u ime Allaha tebareke ve ta'ala i samo njemu uzvišeno. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam dadne izvorno ispravno znanje u našoj vjeri, dini islamu, da nas pouči ovim temeljima i da nas učini čvrstim i ustrajnim i nepokolebljivim na pravome putu siratu mustaqima. Ovo je, braćo i sestre, odgovor na prvo pitanje koje će vam biti postavljeno u kaburu. Kada ti se kaže men rabbuk, ko je tvoj gospodar, pazi se šta ćeš reći. A vallahi, nećeš moći reći moj gospodar je Allah ako on nije bio tvoj istinski gospodar na dunjalu. ako su ova značenja o kojima smo noćas u skraćenom obliku djelimično progovorili, ne budu ti sasvim jasna. Ne samo u tvome znanju i poznavanju, nego u praktičnom tvome svakodnevnom životu. Ako te Allah uzvišeni ne učvrsti da odgovoriš na ovo prvo pitanje i na ostala dva, nećeš biti u stanju. Jer to nije šala i igra. To je pitanje sreće i nesreće. To je pitanje dženneta i džehennema. Pa vidi i zamisli se i razmisli gdje si ti i u kojoj si skupini, da nas Allah tebareke ve ta'ala učini od skupine sretnika, od onih kojima je Allah tebareke ve ta'ala ukazao svoju milost, koji je uputio pravim putem i učinio ustrajnim i strpljivim na pravom putu sirata mustaqima. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.